Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så må jeg vel skynde mig med at læse videre her, for hvad var nu det, der skete? Det var som om den gamle roman pludselig udviklede sig til en spøgelseshistorie. Mon det spøger i den pæne provst Regns fine hus. De to søstre, Amalie og Sofie, er gået til ro i gæsteværelset, men kan ikke falde i søvn. De hører lyde, og de er jo begge to temmelig nervøse. Og så stod der, begge søstrene lyttede spændt, men alt var dødstille igen. Pludselig gik døren op, og en hvid skikkelse, der med hånden skyggede for et lys, hvis skind faldt skarpt på et blegt indfaldent ansigt, trådte lydløst ind. Amalie for med et skrig under dynen. Er det dig, kære Dorte? Sagde Sofie. Hvad er der på færde? Der er vel ingen syg? Nej, kors. Var det lige så det? Sagde den gamle. Nej, der er intet, slet intet. Ach, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fremføre min begæring. Lægen stod jeg udenfor, da jeg troede, at de sov, men da jeg hørte, at de var vågne, så ser de, at jeg er vågnet og skriger som en besat. Hun vil endelig have den vakreste fremmede dame ind til sig. Og det er vel sagtens ene frøkneren, hun mener, tilføjede hun diplomatisk henvendt til dem begge. Jeg har snakket for hende og lovet hende guld og grønne skove, men hvad hjælper det? Når hun falder på noget, så må vi alle lystre. Og dog var det ikke, fordi herskabet ligger lige nedenunder. Ja, ak, jeg kan ikke sige, hvor skamfuld jeg er. Jeg forvinder det aldrig. Ja, tag dig ikke ned af det, snille Dorte. Jeg skal med fornøjelse gå ind til lille Ada, råbte begge søstrene med en mund. Ingen havde lyst til at blive alene, og enden på det blev, at de gik begge, ført af den utrøstelige Dorte, der forsikrede, at det var første gang, hun havde gjort sig skyldig i det barbari at forstyrre gæsternes natro. Hun var til mode, som om hun var greben i kirkeraren. Da de kom ind i barnekammeret, sad den lille pige over ende i sengen med de strålende øjne stift hæftet mod de indtrædende. Ved deres nærmelse dukkede hun under tæppet. Forgæves var Amalies tiltale og venlige ord. Den ensindige lille blev hårdnakket sit skjul. Dog ikke før bøjede Sofie sig ned mod hende, så rejste hun sig sat op, og inden denne vidste et ord af, havde hun slynget sine små arme med lidenskabelig heftighed om hendes hals og kysset hende. Derpå lagde hun sig ned og lukkede øjnene. Sofie stod uvis. Ja, nu kan de gerne gå, viskede Dorte. Nu sover hun straks. Som hun lå der, ubevægelig som et marmorbillede, blev Sofie først opmærksom på dette barns vidunderlige skønhed. Hun havde næsten intet af den barnlige buttede fylde. Den hele skikkelse var sykkeartet, spæd og sart. Der sad endnu tårer på kinden, men over de marmorrene træk spillede et særligt tilfreds smil, hvor i der til lige lurede en skalk, der fortalte, at hun endnu slet ikke sov. Om morgenen, da de to søstre efter gamle skik nød kaffen og de bitte små hjembagte kagringer på sengen, ville Amalie ikke rigtig ud med, hvad hun havde drømt om natten. Det var tydeligt, at hun havde gjort regning på en betydningsfuld og mere poetisk, profetisk drøm. Det hele indskrænkede sig til, at hun havde været i færd med at ombytte de falmede gardiner med nye. Om de forgyldte pile havde været med, var ikke engang vist. Sofie havde hun set beskæftiget med at tage de to portrætter ned og hænge det gamle oldemorbillede op igen. Og du? Har du drømt noget? Spurgte hun Sofie. Jeg har drømt om Ada. Er man under et gæstebesøg på landet færdig med at bese sig ind i huset, så kommer turen til det ikke mindre interessante, det udvendige. Det er gerne næste dags opgave. Før man rigtig har orienteret sig, at ikke at tænke på nogen rolig nydelse af samlivet. Hvor gæster havde været i stald og fjøs, hønsegård og kaninbur, i mælkeboden og væverstuen, havde beset tærske og valseindretninger, alle disse ting, hvor vel almindelige, forefandtes hos provsten i en ikke sædvanlig stand. Man roste, gjorde sammenligninger, man lagde stille planer. Noget ganske usædvanligt var derimod skoleanstalten på gården. Et forhenværende tomt maskinhus, provstens formand havde været en uheldig projektmager, var blevet omskabt til skolebygning for omegnens fattige børn. Her undervistes hver formiddag gutterne fra sit 8. til sit 14. år af skolemesteren og gårdens seminarist. Den anden afdeling var bestemt for pigebørn og stod efter provstindens død under gamle Dorthes opsigt. Klokkerens datter gav disse undervisning i alle simple, nyttige håndarbejder. Derhos blev de øvet i, hvad der ellers forefaldt i huset. Det gik der efter tur, enhver i de arbejder, der passede sig for deres alder og kræfter. Snart forlangte husjomfruen til at stryge og rulle, snart kokkepigen til at skure, polere, rense haveurter osv. Hele formdagen blev benyttet på denne måde. Om eftermiddagen tilhørte de sine hjem. Det var virkelig glædeligt syn at se de mange renlige børn med de fornøjede ansigter. I det damerne trådte ind i stuen, standsede nysgerrigheden et øjeblik den surende flid, men blot for at den kunne begynde desto ivrigere igen, og vævende klang og rokkene snorede, og nålen gik så flinkt, så det var en lyst. Der var intet beklemmende anstaltmæssigt ved denne virksomhed. Alle vinduer stod åbne, og udenfor på den grønne vold, der strakte sig ned til dammen, var der også liv og travlhed. Her lå vask bredt til tørring, og her sås hele sommeren igennem lange skinnende duge på bleg. Nogle af småpigerne skyllede tøjet, andre vred det og hængte det op, og en liden 6-årig hvidhåret ting var beskæftiget med at passe det sene kul kyllinger, at det skulle holde sig pænt bag dammen og ikke komme på tøjet. Sofie, den stille i sig selv fordybede Sofie, synes at finde mere interesse i dette end i, hvad hun ellers havde set. Hun fulgte det med en vis tankefuld opmærksomhed, som om hun i sin erindring søgte tilknytningspunkter. Jeg kyndigede som alt hos Dorte og gav sig venligt af med børnene. Provsten, der med amtmanden og brygger længere havde opholdt sig i gutteskolen, kom nu til for at undskylde, at man måtte forlade dem, da det var på den tid, at han kunne vente besøg af bønder. Med ham gik også de andre mænd ind, mens damerne, ført af Dorte til lige med børnene, skulle besøge haven og gøre en tur ned i Tyridalen. Således kaldtes lejet for flere bro, et betydeligt teglværk, en spirefabrik samt to møller, hvilket sidste tilhørte provsten, sysselsatte her en mængde arbejdere. Det hele dalstrøg var derfor stærkt bebygget. Gårdens husmænd havde for Arils tid haft sine pladser på dette strøg, og alskens håndværkere havde fundet sin regning ved at slutte sig til den lille koloni, der med hvert år var tiltaget i livlig virksomhed. Det var på dette sted, man ret skulle kende frugterne af den menneskevenlige præsts bestræbelser. Disse husmandsstuer var såre forskellige fra de urenlige huler, man ellers kan se på landet. Velstand og renlighed lyste ud af hvert hus gennem de blanke ruder. Mange af dem var pyntligt malet, og den allerfattigste stue havde sin lille have, der endnu under tiden var prydet med æble og kirsebærtræer. Ingen steds mødte man det modbydelige syn af lasede børn, der ellers på slige steder stimler sammen for i fællesskab at drive dagen bort. Ja, mit kære herskab, sagde en gammel halvblind kone, der sad uden for et hus og varmede sig ved oktobersolen. Ja, således så det ikke ud i Tyridalen i min ungdom. Der var der ikke andet end nød og elendighed og drik og slagsmål. Enhver kravlede, som man kunne efter føden, og den, som ikke fik den på lovlig vej, tog den på den ulovlige. Der var en hver glad ved at få de forsultne unger ud af reden, så den dag dem slap fra præsten og kom på bygda, om det bare var som en fattig lægslem, var en glædesdag for forældrene. Nu har ingen for mange barn. Der er ingen hånd så liden, som jo ikke kan bruges. Ja, jeg er lykkelig, kan dem skatte sig i Tyridalen nu som før. Sådan en præst findes vel heller ikke andetsteds. Den evige velsigne ham og glæde den fromme Guds engel i himlen, for hun, ser de, provstinden, hun har nu gjort os så meget godt. Med forlov er herskabet af familien. Da damerne kom hjem, havde deres vært endnu ikke endt sine forhandlinger med bønderne. I forstuen foran studerværelset sad endnu et par og ventede. Alle kom de for at hente råd og opmuntring hos han far, en i åndelig, en anden i værtslig anliggende. Dorte havde allerede for femte gang kigget ind ad døren for at se, om ikke den sidste var gået, så hun kunne rette an. Endelig kom han. En skygge af mismod eller træthed var synlig i hans træk. Men denne ved snart ved synet hans gæster, og ved det trylleri, som et nydeligt dækket ventende bord uvilkårligt øver over os. Ved bordet faldt talen på, hvad der i så høj grad havde vagt de fremmedes behag. Enhver havde et lille træk at fortælle, og enhver søgte at udtrykke sin anerkendelse. Ja, en herlig opgave, heldig gennemført, sagde amtmanden. Højst efterlignelsesværdigt, forsikrede Brygger. Hvad mener du, min Amalie? Sagde han halvt sagte til hende. For os, der skal begynde, var dette et vakkert eksempel. Ja, så sagde det. Lad os først se at få noget selv, før vi tænker på at lyksaliggøre andre, viskede hans svigermor på den anden side. Amtmanden kastede et bønligt blik over til hende, men Brygger, der var vant til den slags piller, svælgede dem med tålmodighed. Ja, jeg har beundret dem, her provst, sagde hun med sit hulsaligste smil. Man føler rigtigt ved at se den velsignelse, de har udbredt omkring dem, at der skal noget andet til end almindelige menneskers gode vilje. Nej, i sandhed, sagde Regn, med den gode vilje kommer man ikke langt. Der må en, jeg tør næsten sige, halvsteg iver, og en lige så stærk og altid fornyet udholdenhed til. I førstningen mødte mig så mange vanskeligheder. Den simple mand har altid modbydelighed for reformer. Hvad han ikke håndgribelig og så vist kan beregne følgerne af, som er den skæbne havre, han så i jorden, tror han ikke på. Da jeg for 15 år siden tiltrådte kaldet, fandt jeg menigheden her yderligt forsømt. Alt var nedsunket i fattigdom, uvidenhed, laster og alle arter. En gammel stivsindet knak stod i spidsen for husmændene. Så længe han levede, var det umuligt at udrette noget. Børnene var dovne og opsætsige mod skoletvangen. Mødrene skreg, at man tog deres børn fra dem, og at de snarere trængte til hjælp, end til at se den formindsket. Først da den gamle var død, og hans søn overtog pladsen, kunne det lykkes mig at lægge den grund, hvorpå jeg siden med Guds hjælp har bygget. Ja, kære ven, sagde amtmanden. Vi andre har viljen. De udfører den i gerning. Se, det er hele forskellen. Hvem har ikke engang haft filantropiske idéer? Jeg har også haft sådanne. Da jeg tiltrådte min gård, drømte jeg mig, at det så let at gøre forbedringer. Men jeg ved ikke, hvordan det gik. Det blev aldrig til noget. Mine forretninger var en så ganske modsat art. Præsterne kan det også så meget bedre end vi andre. Kun de kan så smukt forene den åndelige omsorg for sin hjort med den timelige, så at de i dobbelt forstand kan kaldes dens hyrde. Jeg nøjes da med at give, når nøden strakte hånden ud, og jeg trøstede mig med, at hvor jeg ikke gav, tog de selv. Ja, man kan i gennemsnit årligt i vort præstegæld beregne, bemærkede Brygger, at af 20 justitsaktioner angår de 2/3 indgreb i ejendomsretten. Fattigskatten er derfor også enorm. Ja, vi kender næsten ikke til tyveri her, sagde provsten, og jeg giver aldrig almisser. Ja, af den gode grund, at man i deres lykkelige egen ikke mere behøver det, sagde fruen. Tidligere var her mig en nød, men selv dengang gav jeg ikke. De kan tro, jeg er en hårdhjertet mand. Åh, ja, provst, det skal de få os til at tro, ja, med deres menneskekærlighed. Jeg tillader mig, kære fru. Men fruen lod sig ikke så let betage lejligheden til at holde et af sine små salvelsesfulde foredrag. De skulle ikke hylde velgørenhed. De skulle ikke kende til den søde tilfredsstillelse at lindre andres nød. Ej, jeg anser den for en af de første kristelige pligter, og især for et fruentimmers uundværligste prydelse. Derfor har jeg også tidlig vagt trangen dertil hos mine døtre. De kan ikke forestille dem, hvor glade de var ved at give bort. Til slutning havde jeg min nød med at styre deres lyst, og mange gange vankede der straf, når det gik alt for vidt. Hvem var det af jer små piger, som rev huller på sin kjole, at den kunne se slidt nok ud til at give sport? Det må have været Amalie, sagde Sofie med et noget utålmodigt ansigt. Nej, det var virkelig Sofie, forsikrede den. Ja, ja, du har ret, det var Sofie, som havde den fiffige idé. Jeg husker også, vedblev Amalie, at når hun forærede slige kjoler til husmandsdøtrene, måtte de højtidligt love hende at sy dem sammen igen. Ja, men trods det højtidlige løfte skete der dog aldrig, faldt Sofie ind, for hver gang vi så dem, var hullerne større og større, og således gik det bestandigt. Den ene skyldte på, at hun ikke havde nål, og den anden havde ikke tråd, og den tredje kunne ikke sy, og 1, 2, 3 var det hele en pjalt. Og så fik du den idé, at ville oprette en syskole på gården, lagde fruen til. Men det ville mamma ikke vide noget af. Du havde dengang så mange indfald i dit lille hoved. Ak ja, det kan nok være, at jeg havde nogle indfald. Men tror du, kære mor, at dette var et af de galeste? Jeg følte ved mig selv, at der må noget andet til, at man let kan tabe lysten til at give. Hun henvendte denne sidste replik til Regn, som om hun af ham ventede bistand. Tabe lysten til at give, sagde moren. Nej, gudskelov, men det har det ingen far. Du er gavmild nok, og det var synd, siger han. Jamen, men det volder mig langt fra den glæde som før. Tys, min pige. Sådan må du ikke sige. Du misforstår dig selv. Tilgiv mig, fru, tog nu Regn til ord. Men jeg tror det gerne. Jeg er overbevist om, at frøken Sofie har ret. Hun har i grunden fuldkommen besvaret deres ytringer mod mig. Langt værre det fra mig, at ville benægte det smukke i at give. Det er en naturlig trang for et hvert godt hjerte. Min Adamine lod sig så let lede. Men i dette stykke ville hun ikke lade sig sige. Hun anstillede ingen betragtninger, men fulgte blot sin naturlige tilskyndelse. Tusinder gør det samme. Så længe tilstanden ikke er bedre, er der sandelig heller ingen anden udvej. Der gives desuden tilfælde, hvor gavmildheden yder os en virkelig tilfredsstillelse. Det er der, hvor gaven bliver, hvad den skal være, en understøttelse, når den nemlig hos modtageren forudsætter en bevidsthed om og en stræben mod bedre kår. Men vi taler ikke her om sådanne trængende, men om den lavere klasse. Vi taler om denne dyriske tanke og hjælpeløse armod. Denne fra slægt til slægt nedarvede elendighed, der ikke engang hæver sin bevidsthed mod noget bedre eller savner det. Om dem, hvis usle hytter grupperer sig omkring en hver stor gård på landet, som en insektsværm om en nedfalden frugt. Lige over for dem anser jeg den øjeblikkelige gavmildhed for unødig, ja, endog skadelig. En hver, som har øvet den vil, når han vil være oprigtig, tilstå, at man har mere ærgelse end glæde deraf. Det er, som om man kastede gaven i et bundløst svælg. Det er også virkelig tilfælde. Man kunne gerne kaste sit halve bo med samme nytte i dette svælg. Det ville dog udvide sig. Det er med det, ligesom det var med hullerne på frøken Sofies kjoler. Slige fattige må man ikke vende til at modtage, men til at erhverve. Kun det erhvervet vil de vedligeholde og bygge videre på. Man søger at vække deres æresfølelse, deres moralske kraft. Man lærer dem at foragte almissen. Man søger at bibringe dem sans for en bedre tilstand, skærpe deres forlangende efter den, vise dem midler til at nå den, og bringe dem til at indse, at enhver, selv den ringeste blandt dem, råder for sin skæbne. Arbejdslyst, sædelighed, oplysning, det er grundpillerne, og hvor disse mangler, nytter intet. Har man for alvor sat sig denne opgave lige over for dem, vil man straks mærke, at den ikke er let. Man må her give dem meget mere end nogle aflagte klæder eller de smuler af sin overflødighed, man ikke savner. Man må afse dem sin tid, sin sjæl, sin bedste virksomhed. Gaverne kommer der bagefter som belønning, som opmuntring. Det falder af sig selv, at det er ungdommen, man må tage sig af, for ikke at sige bemægtige sig. Men de gamle nytter det ikke. Dem må man lade dø med den gamle last. Det er en sæd, som vokser sent. Men man må ikke blive træt af at luge det kvælende ukrudt eller blive modløs, om der længe intet tegn viser sig til frugt. Enhver virker således efter bedste evne i sin kreds, og velsignelsen vil ikke udblive. Jeg har haft den glæde at spore flere efterligninger her i præstegældet, og dagligt kommer bønder og ejendomsbesidere og henter råd og oplysning. Ofte også blot nysgerrige. Min lille koloni har fået et ry, som den med tiden håber at fortjene. Ja, det er nok lige her, jeg skal afbryde mig selv for at sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer af ældre klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg fra den kendte norske roman Amtmandens døtre, der udkom i 1854-55, og den er skrevet af forfatterinden Camilla Collett. Vi får vel give os tabt, herr Prost. De har så interessant udviklet deres system, at vi intet kan indvende derimod. Min lille Sofie fik med det samme sin søn grundigt absolveret. Hvis en ufrivillig kølen for noget, der før voldt mig glæde, kan kaldes en synd, sagde Sofie, så føler jeg mig virkelig trøstet over. Provsten har vist mig, at grunden ligger mindre hos mig selv end i tilstanden. Men hvorfor skal disse være så, at man ikke kan gøre noget godt, om man end vil? I andre lande er det dog vist anderledes, er det ikke? Nej, det må du ikke tro, faldt hendes mor ind. Hvilke gyselige skildringer af armod får vi ikke netop derfra? Ja, svarede Sofie, i byerne er det nok frygteligt, men på landet, hvor der er gods og bønder, ligesom her, stiller forholdet sig vist anderledes. Når jeg min barndom læste om livet på disse slotte og herregård, gjorde forholdet mellem herrene og de undergivne netop mest indtryk på mig. Det var så smukt, så rørende. Et rigtigt edelt herskab betragtede sine bønder næsten som børn, hvis ved og vel personligt angik dem. Husfruen skred fra hus til hus, snart lønnende, snart dadlende, trøstede de syge og blev overalt hilst som mor. Og disse fester, som herskabet selv deltog i, hvor smukke var ikke de. Når jeg læste om alt dette, tænkte jeg, at det så herligt at kunne være, om end blot i det små noget lignende. Men her hos os ser jeg aldrig noget sådan. Overalt på de store gårde ved man kun lidet om de usle skabninger, der bor i deres nærhed. Vi ser dem næppe, undtagen når de forretter sit arbejde for os, eller man tilslænger dem en almisse. Man gør intet for at belære dem eller gøre dem bedre. Man straffer dem blot, når de forser sig. Ja, nu, det må jeg sige. Det var en vakker beskrivelse. Således ser altså dit eget hjem ud. Vi alle, dine forældre med, er sådanne ubarmhjertige skabninger, som de du der skildrer, sagde Sofies mor i en tone, der svævede som en perpendikel mellem spøj og alvor. Og Sofie overdriver lidt, sagde amtmanden, men der er desværre meget sandt deri. Vi tager os alt for lidet af vores undergivende. Og mor må ikke tage det så alvorligt. Jeg mener virkelig ingen bestemt dermed. Det er blot et gammelt indtryk, jeg skildrede, og jeg har sandelig ikke grublet stort derovre i den senere tid. I dag blev jeg dog så levende erindret om. Alle mine filantropiske barndomsdrømme trådte lys levende frem igen. Ved hver skridt, jeg har gjort i dag, faldt det gamle ønske mig ind, at leve og virke på et sådan sted. Selv skabe denne lykke omkring sig. Hvor herligt måtte det ikke være. Sofie sagde dette troskyldigt henvendt til provsten. Hendes kinder blussede. Hun var ikke vant til at tale så meget. Men provsten så slet ikke op. Han holdt et æble på spidsen af sølvkniven og stirrede så stift på dette, som om han virkelig ville se, hvordan den så ud, denne lille runde, glatte, rødmossede tingest, der har bragt så meget en ulykke ind i verden, og hvor i egentlig det uimodståelige kunne ligge for den stakkels Adam. Til når det kommer til stykket, var måske Adam endnu vel så svag som Eva. Han fristede står blot af sin egen lige, mens hun havde djævlen selv at værve sig imod. Efter en pause sagde provsten med undertrykt bevægelse i stemmen, Gud for onden, kære frøken, en virkekreds, der passer sig for deres edle hjerte. Derpå henvendte han sig med en bemærkning til amtmanden om fattigbestyrelsen. Apropos om fattigbestyrelsen, faldt Brygger ind med et lidt satirisk smil. Herr provsten, som er en reformmand, har formodentlig allerede indført nye rodeinddelinger i deres præstegæld. Men fruen hævede sit glas, og hendes skal vi ikke takke vores elskværdige vært, afskar pludselig den vending, samtalen troede med at få. Ah, det menneske, sagde hun, i det hun gav sin mand velbekomme kysset, kommer vel til at kede af Amalie os alle ihjel, inden han får et jammerligt levebrød hen i en afkrog, hvor vi aldrig får se hende mere. Den arme, forblindede pige. Var jeg i hendes sted, vidste jeg nok, hvad jeg gjorde. Lad os håbe det bedste, min Marianne. Det kan gå bedre, end vi tror. Ja, hun kan jo altså ikke komme sig over, at hendes Amalie har sagt nej til provstens ægteskabstilbud. Regn var virkelig en udmærket vært. Udmærket i en anden forstand, end det almindeligt tages. Han forstod ved ganske få midler at tilfredsstille sine gæster. Man mærkede aldrig nogen anstrengelse for at more dem. En enkelt gang gjorde man en udflugt i omegnen, endnu sjældnere kom et besøg. I dette sidste punkt havde Regn sine egne anskuelser. Han havde dannet sig nogle aldeles antinationale begreber om huslivets ukrænkelighed. Han galt for en særling, fordi han havde valgt sig sin kreds, og fordi han ikke gjorde sit hus til et værtshus, hvor det er enhver fremmed tilladt at banke beboerne op ved nattetider. Men var man først som gæst i dette hus, følte enhver den tryghed, det stille velvære, som blot den edle gæstfrihed yder. Det gik så roligt og stille til. Man mærkede ingen som helst forstyrrelse i huset, fordi der var kommet gæster, men enhver følte sig mildt bunden til det skik, uden selv at generes. Efter middagen trak enhver sig gerne tilbage i sin vrå for at nyde hvile, som det bedst konvenerede ham, og så samledes man igen senere til te. Efter sådan en siesta finder vi familien samlet i hjørnestuen. Sofie sang til pianoet. Hun sang et par moderne arier, klart, smukt, kunstmæssigt, men uden bevægelse. Alle lyttede og fandt, at hun var mærkværdig ved stemme. Kun provsten var ikke så opmærksom en tilhører, som han plejede. Han var adspredt og kastede ofte sit blik ud af vinduet, som for at se efter nogen. Endelig, det var netop en pause i musikken, viste gamle Dorte sig i døren med postvæsken. Den hurtighed, hvormed han bemægtigede sig denne, forekom den gamle usædvanlig. End mere påfaldende var den afværgende bevægelse, hvormed han afviste det spørgsmål, hun i det samme stillede til ham. Ikke engang jeg ville høre, om de to brune skulle tjores eller slips på græs. Det måtte være noget vigtigt. Nølende beredte hun sig til at gå, da hun heldigvis opdagede, at børnene havde bragt gardinet af lave, netop det nærmest provsten. Her fra sit udkig kunne hun se, at han lagde ikke mindre end 5 breve med store embedssejl, der alle førte påskrift af vigtighed hen, så et øjeblik skuffet ud og gennemsøgte derpå væsken på ny omhyggeligere. Det lykkedes. Han drog et mindre brev frem, som han åbnede. Ved de første linjer opklarede hans ansigt. Mere behøvede den gamle trosjæl ikke. Gardinet havde netop i det samme fået den behørige fald og runding, og hun gik ud såre tilfreds. Gudskelov. Det er noget godt. Det så jeg. Det er vist fra smågutterne. Christian er måske blevet student. Ja. Det er mine flinke gutter. Et øjeblik efter tog provsten amtmanden og hans hustru til lige med brygger ind i sit studerekammer og lukkede døren. Søstrene undrede sig over, hvad dette kunne betyde, da fru Ram stak hovedet ud og kaldte på Amalie. Sofie blev alene, men kun et øjeblik. Der kom Amalie stormende ud og kastede sig med et glædeskrig om hendes hals. Provsten, den velsignede provst, havde antaget brygger til sin kapellan. I dette øjeblik var biskoppens meddelelse indløben. Adolf skulle tiltræde embedet allerede til nytår. Det var så fordelagtigt, så uhyre fordelagtigt. De skulle bo der i huset, og hele rækken af de tomme værelser ovenpå skulle pusses op og indrettes til dem. De gamle trådte ind. Brygger var bleg og rørt. Denne lykke var kommet alt for uventet for ham. Han så ud, som om han ville græde, men kunne ikke. Han rømmede sig og pussede uafladeligt sin næse. Den gamle fars glæde var simpel og uden ord. Han kyssede Amalie på panden og mund, tog bryggers og provstens hånd i hver af sine og rystede dem hjerteligt. Fru Ram var den eneste, som fandt ord. Hvor andre følte rørelse, blev hun altid højtidelig, og aldrig holdt hun så fortræffelige taler som der, hvor andre ikke var i stand til at sige et ord. Gud velsigne eder, mine børn, sagde hun. En sjælden, en højst uventet lykke er blevet eder til del. Gør eder den værdige. Glem aldrig at takke denne edle mand derfor. Du, Amalie, husk på, at han frem for nogen anden har krav på dit taknemmelige hjerte. Vær ham til trøst, til opmuntring, til hygge. Vær en siger for hans hus, altså en pryd, en moder for hans børn. Brygger rykkede her uvilkårligt skridt nærmere, som for at bringe i erindring, at han også var til. Min datter, vedblev fruen, du kan i dobbelt henseende prise din skæbne og føle dig stemt til tak mod forsynet. Du har truffet dit hjertes valg, og lykken lægger sit til. Brygger er ingen højt flyvende poetisk udrustet natur. Ak, det er ikke det, der gør det. Det er ikke geniets blændende gaver, der sikrer den stille huslige lykke. Brygger er en mand med sund, jævn forstand, en hederlig, i sit kald nidkær mand, en mand, som jeg sætter pris på. Han vil netop være en støtte for min Amalies bløde og mere sværmeriske gemyt. Han vil gøre hende lykkelig. Dette var for meget for Bryggers beskedenhed. Båndet brast, der havde holdt hans rørelse tilbage, og med tørklædet for øjnene styrtede han ud af stuen. Der var endnu en tilbage, der ikke havde givet sin stemme med i den almindelige glæde. Det var Ada. Den lille pige havde fattet en formelig lidenskab for Sofie. Hun fulgte hende som en skygge, bevogtede en hver af hendes bevægelse. Ingen af de andre kunne rose sig af at nyde nogen særdeles gunst hos hende. Amalie kunne hun til nød lide. Men fruen derimod slet ikke, uagtet den søgte at vinde hende på alle måder. Brygger havde hun. Han havde engang fordristet sig til at ville kysse hende og kalde hende sin lille kæreste, og dette glemte hun ikke. Nu hentede sig, at Adder havde fået et nys ud i køkkenet om det, som var passeret ind, slige ting går gennem nøglehullet, og enten hun nu havde misforstået det, eller en af pigerne, der kendte hendes passion for Sofie, havde været ubarmhjertig nok til at narre hende, nok. Hun havde fået den idé, at det var Sofie og ikke Amalie, der skulle komme og bo der i huset. For hende skulle de tomme værelser oppusses og indredes. Med alle tegn på den heftigste glæde styrtede hun ind til Sofie. Denne havde alt møje med at forklare hende, at hun havde taget fejl. Og da hun endelig fattede det, stirrede hun blot stift på hende med sine store, mørke øjne og gik uden at sige et ord ud af stuen. Dorte, der en time senere ville lægge hende til sengs, kunne ingensteds finde hende. Søstrene gik der med for at søge. Hun var på deres værelse. Her lå hun på sofaen med hovedet ned i puderne og hulkede. Med de sødeste ord forsøgte Amalie og gamle Dorte at berolige hende. De lovede hende 1000 herligheder, når hun blot ville holde op at græde og finde sig i sin skæbne. Men den lille blev ved sit. Sofie skal bo hos os, ingen anden. Ved du da, at jeg skal blive bryggers kone? Spurgte denne. En udtryksfuld grimasse antydede, hvor ubeskriveligt uværdig hun fandt ham dertil. Nu ser du det. Brygger vil ikke have mig, men bare sin kone hos sig. Men jeg vil ikke have brygger. Papa har ikke spurgt mig om det. Jeg vil ikke have brygger til kapeldan. Du skal komme. Det har Anne Kokkepige sagt, at papa har sagt. Du skal bo på den store sal, som skal males gul, og jeg skal bo på den lille ved siden af, og den skal males lyserød. Får da slet ikke jeg lov at bo på den gule sal? Spurgte Amalie. Nej. Jamen, så bliver jeg så bedrøvet. Så græder jeg. Jamen, du græder ikke tårer. Det så jeg i kirken i går. Du gør bare sådan med dit lomseklæde. Fy skamme dig, sagde gamle Dorte. Nu er du rigtig uartig. Skulle du ikke være glad ved, at den pæne frøken kommer og bor hos dig? Hun, som er så snil mod dig, som har foræret dig et ravhjerte, og som klipper så mange pæne heste til dig. Kalder du det heste? Nina sagde, at det var kameler, og de med 2 pukler var dromedarer, og de med 3 pukler, hvad var det for noget? Hør, jeg vil sige dig noget, lille Atta, sagde Sofie. Havde du været snil og føjelig, så ville jeg være kommet og besøgt dig og Brygger og Amalie. Men nu kommer jeg slet ikke. Den lille så vist på hende. Hvor længe vil du så blive? Ja, det ved jeg ikke. Måske en hel måned. Måske 2, hvis du er snil. Vil du da slet ikke komme uden at hun bor her? Nej, der kommer jeg da slet ikke. Du kan få lov da, sagde hun til Amalie med en dronnings mine. Men jeg vil ikke uden at Brygger også bor her. Han kan også få lov, sagde hun, efter noget længere betænkning. Og du engel, råbte Amalie. Det var sød pige, det var mit eget guld, sagde gamle Dorte. Der kan de se, hvor hun i grunden er god, men man må tage hende alvorligt. Ja, det kunne nok behøves, sagde Sofie smilende. Den aften kom man sent i seng. Samtalen havde fået et nyt indholdsrigt stof. Selv Ada havde gentagende gange tækket sig udsættelse, indtil hun var faldet i søvn på det bare gulv ved siden af Sofie, med det brunlokkede hoved hvilende på folderne af dennes kjole. Alle var glade, eller syntes så. Fru Ram var lutterelskværdighed mod alle. Hun havde allerede givet Amalie de mest splendide vink angående udstyret. For første gang i et halvt år erkyndigede hun sig hos Brygger om det tilfælde, han led af. Klokken var næsten 12, inden søstrene fandt sig alene på deres kammer. Amalie kom dansende og trællende ind, men næppe var hun over tærsklen, så standsede hun med en gebærde så højtidlig, som om hun ville besværge ånder. Sofie, Sofie, der råder dunkle, hemmelighedsfulde magter i et menneskes liv, som ingen forstand kan udgrunde. Husker du min drøm? Din drøm, sagde Sofie adspredt. Ja, så blev det dog skæbnens vilje, at jeg skulle herske i disse fremmede rum. Så stod det dog skrevet i stjernerne, at min hånd skulle nedtage disse gamle gardiner, at min hånd skulle... Skal det være sirts eller netteldu? Vel overvejet tror jeg hverken det ene eller det andet, sagde Amalie, der altid så villig som en papirdrage lod sig trække ned fra sine udflugter op i det høje. Det er et slags broderet mål, der skal være yndigt. Men Sofie, alvorligt talt, er det ikke mærkeligt, hvordan min drøm træffer ind? Nu skal det undre mig, om den anden del, den som angik dig, bogstaveligt går i opfyldelse. Hvad drømte du der om mig? Ja, husker du ikke det? Dig så jeg jo stå derhenne ivrigt beskæftiget med at tage portrætterne ned og hænge oldemor op igen. Jeg har alt beregnet, at du følger med hit, og så hjælper du mig med at arrangere et eller andet. Du har sådan en god smag. Ja, det kunne jo nok være. Forresten betakker jeg mig for byttet. Jeg vil helst beholde mine digtere. Jeg har opdaget, at Goethe ligner Adolf noget i øjnene og profilen, især når man ser det fra en vis side. Se en gang, synes du ikke? Nej, på ingen måde, sagde Sofie næsten vredt. Hverken fra den ene eller den anden side. Ach, det er jo rigtig nok ikke ungdommeligt nok, men hvad jeg vil sige, jeg bytter dem ikke. Jeg har aldrig kunnet begribe den pris, du sætter på det gamle bistre fjæs, og hvorfor du ikke skyndte dig at blive af med det, da havestuen blev indrettet. Når jeg bare kommer i nærheden af det, er jeg til mode, som om jeg skulle have skind. Ach, vær ikke bange, du får det ikke heller. Oldemor og jeg hører nu engang sammen. Min vugge har stået under hendes øjne, og jeg er vokset op under dem. Ej, Sofie, der tager du virkelig fejl. Den stod ikke under oldemors portræt, men på den anden side bag et skærmbræt. Det husker jeg endnu så tydeligt. En familiebegivenhed som den her omtalte måtte nødvendigvis give samlivet et andet præg. Hvor meget den end havde knyttet personerne til hverandre og samlet deres interesser om et punkt, så virkede den dog udvortes forstyrrende. De første dages stille, rolige hygge var forsvundet. Herrerne tilbragte nu en stor del af dagen ind hos provsten. Fruen og Amalie var i uafbrudt bevægelse. En hver vrå i huset blev ransaget, de grundigste overvejelser anstillet, hvorledes det bedst lod sig indrette. Dagligstuen var næsten bestandig tom. Sofie begyndte at føle sig alene. Der var intet i hendes nærværende stemning, hun mere gruede for end dette. Man kan pleje erindringen om et hjerteanliggende på forskellig måde. I et tilfælde vil man kunne opsøge denne erindring som en trøst, en vinding. I et andet vil man derimod sky den som pesten. Det er let at gætte, hvilket af disse alternativer hyppigst bliver en kvindes lod. For en mand vil betragtningen af en skuffet kærlighed i det sjældneste tilfælde have noget ydmygende ved sig. Når han ved med sig selv, at han har opbudt alt, hvad der står i hans magt for at virke på den elskede, at han ikke har lavet noget middel uforsøgt til at besejre den ubønhørlige, så kan han være rolig. Han har intet at bebrejde sig. Han har gjort sit bedste. Han kan trygt hvile ud i beskuelsen af sine lidelser, besynge dem, om han kan, og røre selv og røre andre, mens håbet om en ny kamp, ny elskov, sødt spiger frem på den afmejede grund. Når derimod hun ved med sig selv, at hun har gjort alt, hvad der står i hendes magt for, at dølge sig for den elskede, at hun ikke har lavet noget middel uforsøgt til at besejre sin følelse, at hun har dødet sine længsler, omhyggeligt oprykket enhver frygtsom spiger af forhåbning, og hun har kunnet fuldbyrde dette selvforstyrrelsens værk, lige hine vilde fakir, uden at fortrække en mine. Da har også hun gjort sit bedste, men rolig er det derfor ikke sagt, at hun kan være. Til fornægtelsens bitterhed vil endnu komme angeren og selvanklagen med sin grusomme sofistik. Et blik, et raskere pulsslag, en pludselig rødmen, en nok som i grået slukket glædestråle, et håb, der svandt med hans trin, kan hos hende forvandle sig til lige så mange giftdråber, der er en for en drypper i såret og gør det ulægeligt. Sofie var en af disse kvindelige fakir-naturer, der måtte opfylde kvindelighedens selvdødelses- og selvplagerlov, således som den var indprintet hende helt og holdent. Hendes stolte, rene sjæl turde intet eftergive sig. Hendes forestillinger om en sandere, mindre unaturlig kvindelighed var brudt med troen på ham, der var den første, der havde givet disse stille drømmerier en slags form. Hendes mistillid til sig selv, til lykken, til alt, var dobbelt vendt tilbage. Den havde givet hende denne næsten overnaturlige evne til at modstå lige til den sidste bitre afsked. Mere kunne hun ikke. For smertelig, for ydmygende, var denne korte lykkestrøm endt for hende. Hun tålte ikke at tænke på det passerede. Med begærlighed havde hun grebet rejsen som en anledning til at undfly, og begærligt klamrede hun sig om et hvert nyt indtryk. Det må derfor ikke undre os at se hende deltagende, fordoblende sin opmærksomhed for andre. Det var ingen forstillelse, når hun viste sig meddelsom, under tiden endnu oprømt. Hun ville og måtte undfly sig selv. Denne tiltvungne ro svævede dog idelige fare. Der behøvedes ikke mere, end at vist navn pludselig blev nævnt, eller at den stakkels pige en aftenstund sorgløst trådte ind i værelset ovenpå, og hendes øjne der pludselig traf på billedet, hvis forræderske lighed dæmringen gjorde end mere gribende. I slige øjeblik betvang hun sig voldsomt. Hun turde ikke endnu løse den bundne smerte. En stærkere, mere erfaren hånd end hendes måtte gøre det. Og der længtes hun efter søsteren, den søster, som hun holdt så meget af, som endnu stod der så mild og klar i barnefantasiens rosenskær. Hun, den gode Louise, ville hjælpe hende at tyde det, der forekom hende så rædselsfuldt uforklarligt. Hun vidste selv, hvad lidelse var. Hun ville videre trøste. I hendes arme ville hun græde ud. Åh, hvor ville hun græde. Nu, blot ikke tænke på det. Bare ikke tænke på det. Og så kunne hun igen, ængstet som et mørkeret barn, der løber for sin skygge, opsøge andre, klynge sig til dem, synge for dem og sladre og spøge med børnene. Ja, her skal jeg lige endnu en gang fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigar, og til historien, eller romanen, Amtmandens døtre, af den norske forfatterinde Camilla Collett. Og nu synes jeg lige, at jeg er blevet så hæs, at jeg må... tage mig en lille e til halsen. Ja. Ja, det er ikke en cognac. Det kunne I måske høre på skruelåget. Det er som en bare en lille whisky. Åh ja, det hjalp lidt. Nu tror jeg godt, jeg kan holde ud til midnat. Men den dag var huset også ligesom uddød. Sofie fandt stuen tom. Hun gennemsøgte haven, men heller ingen der. Trist og beklemt vandrede hun ned ad alléen, ud gennem porten og uden noget bestemt overlæg ind på skovvejen, der førte ned i dalen. Her så hun dog en skikkelse komme sig i møde, som måtte være en af dem, hun søgte. Hvem dette var, kunne hun dog ikke skelne, da hun ikke var langsynet. Det formindskede heller ikke hendes glæde, da hun endelig så, at det var regn. Med et fornøjet udråb strakte hun ham hånden i møde. Det var ganske det mørkerede barns udtryk, når moren kommer med lys. Regn svarede ikke straks. Han var standset med armene over brystet, mens han dybt hentede ånde. Sofie skændte på ham, fordi han var gået for hurtigt op ad bakken. Ja, det bedste middel derimod, tog han til ord, er, at jeg går ned igen den samme vej med dem. De ville jo gå en tur. Sofie var straks villig dertil, og uvidst om det skete ved en bevægelse af ham eller af hende, hvilede hendes arm i hans, da de begyndte nedstigningen. På vejen fortalte Regn hende, at han havde været nede i den gamle mølle for at efterse en skade, der havde vist sig at være betydeligere, end han havde ventet. Med en utilgivelig forsømmelse af mølleren var den bedste møllesten gået i tu og forskellige anden skade forårsaget. Da Sofie forundrede sig over, at han talte så spøgende om dette, som om det var ingenting, forsikrede han hende, at han havde vendet sig til aldrig at tage sig ned af uheld. De var dog så uadskillige for alle menneskelige bestræbelser som skyggen for lyset. Det eneste, man kunne gøre, var at byde dem trods og øjeblikkeligt stræbe at tilintetgøre deres virkninger. Beherskede ikke vi dem, ville de beherske os og ende med at gøre os til jammerlige fatalister, der modløse lagde hænderne i skødet. Sofie fandt denne livsfilosofi fortræffelig. Jeg ville søge alvorligt at lægge mig efter den, forsikrede hun. Forsøg det engang rigtigt, sagde Regn. Betragt det, vi kalder uheld, i sammenhæng med det hele, og de skal se, at de viser sig som små, uskadelige, næbsynlige punkter. Meget ofte spirer der endnu et virkeligt gode ud af dem, og man end ikke straks øjner det. Det hænder i det mindste mig, næsten bestandig. Vel, sagde Sofie, når jeg næste gang kommer igen, vil jeg vide, hvad for lykke dette uheld har draget efter sig. De skal aflægge nøjagtig regnskab for, hvad møllestenen og det ramponerede sluseværk har indbragt dem for herligheder. Jeg skal straks sige dem en fordel ved skaden. Mølleren har jeg længe været misfornøjet med, uden dog at have haft nogen klækkelig grund til at sige ham op. En bedre anledning end denne ville jeg længe kunne vente på. Det skulle da være, at han sved huset af for mig. Og for det andet, havde den velsignede møllesten ikke været så havde jeg ikke mødt dem, lagde han ridderligt til, og vandrede denne smukke tur sammen med dem i et fortryllende måneskin. Der er fuldmånen netop i åsranden. De vandrede således gennem dalen til dens yderste ende og tilbage igen, er til standsede de foran husene for at veksle et venligt ord med beboerne. Først da de var forbi det sidste hus, og skoven optog dem i sit ensomme mørke, blev samtalen igen sammenhængende. Sofie, der i andres nærværelse, især i hendes mors, var lidet talende, blev livlig og meddelsom. Regn glemte ganske, at det var en 18-årig pige, han underholdt sig med. En 18-årig pige hos os er nemlig som oftest noget nær en uting. En løjerlig mellemting i alt fald mellem et stort barn og en forfejlet dame, med hvem det aldrig falder nogen mand ind at føre en alvorlig samtale, og for hvem der derfor er opfundet en egen komposition af vås og smiger. Inden han vidste det, blev han selv veltalende. Hans bedste, for længst skrinlagte tanker fik ord på ny. Ingen steds blev de misforstået eller affekteret opfattet. Det forekom ham endnu, som om de berigede vendte tilbage igen. En ældre mands beundring er altid varmere end den yngres. Den er mindre egoistisk. Han lyttede med velbehag til hendes fine, forstandige svar, der klang gennem så meget barnlig vellyd i stemmen. Hvad der især frydede ham, var den friskhed og oprindelighed, der åbenbarede sig i hendes tale. En ung pige, som havde mod til at være sand, som hvert øjeblik naivt støttede skindet og vedtægten for hovedet. Skindet og vedtægten, disse hendes køns augustbilleder, til hvem det allerede fra vuggen af mystisk indvis, og som det offrer en kultus af usandhed, fejhed, smålighed, forstillelse, dyb, inderlig usandhed. Åh, hvor havde de ikke langsomt slukket også hans ungdomsentusiasme, indtil han træt og nøgtern, for mild dog til at føle foragt, havde besluttet at leve ensom. Han var også allerede pebersvind, da hensyn bestemte ham til at gifte sig. Det var blevet et mønster ægteskab. Når man ville citere en lykkelig kone, nævnte man fru Rein. Hvorvidt han i sin dybeste sjæl også havde været det, det havde aldrig nogen tvivlende tunge udtalt. Månen var nu kommet rigtig op. Den spillede på gårdens blanke teglstenstag og tegnede den hele række træer i alleen malerisk mod den dunkle, dybe himmel. Æretil i skyggerne glimtede lys. Men hvorledes var det gået til, at de allerede var så nær gården? Den måtte være vandret ud for at møde dem. Til det kunne ikke være naturligt, at den allerede lå her. Han gik den vej et par gange om ugen, og da provsten var en temmelig svær mand, forekom den ham under tiden drøg nok. Men han vidste ikke heller, at hans trin var blevet elastiske som en ynglings. Han så ikke selv, hvorledes hans mørke øjne strålede. Ikke heller hørte han klangen af sin egen røst. Der var ingen, der så eller hørte dette. Han drømte imidlertid en drøm, en af de behagelige, som man har hen imod morgenstunden, og hvor i man har den selvsomme bevidsthed, at det blot er en drøm, så der midt i vor fryd blander sig en vemodig ængstelse for, at man skal vågne. Han drømte nemlig, at han havde fundet hende, som han havde søgt så længe. At det var hende, der nu med så lette svævende fjed vandrede ved hans side. At det var hans unge hustru, som han selv, ung og lykkelig, havde hjemført dagen før. De havde vandret en tur i måneskin for at bese omgivelserne, som de dog ikke havde set noget af, og de nærmede sig nu hjem, deres hjem, der vinkede dem med nye, dobbelte glæder. Men ak, han behøvede blot at komme indenfor i kredsen af de andre, så var det forbi. Blindværket svandt, virkeligheden trådte i sin ubønhørlige ret. Ved lampens skin så han Sofie igen. Ej, hun var da også så fortvivlende ung og smuk. Er nogen efter en sådan vandring endnu kan have lyst til at lege sisten, sagde han næsten fortrædeligt ved sig selv, da han fra sin malige lænestol så hende hurtigt som pilen omkredse bordet med Ada. Ja, man kan blive ganske svimmel at se på det. Denne aften var han for første gang stille og ordknap. Hans gæster mærkede også godt den forstemthed, men enhver undlod af delikatesse at berøre det, som de troede var grunden dertil. Kun da de sagde ved andre godnat, kunne Foram ikke bare sig. Hun lagde sin endnu smukke, stærkt beringede hånd på provstens arm og sagde med sin blødeste røst, hvordan skal vi få vor kære vært i godt humør igen? Hvem skulle også sagt, at vi skiltes så glade i går aftes, at det slemme uheld skulle ramme dem? Hvor højt vurderer de deres tab, kære herr provst? Og tabet er vel det mindste, lagde amtmanden til. Det værste er, når slige gamle maskiner slår sig gale, så er der ingen råd med dem. Man må lade dem gå pokker i vold. Reparationer og kvaklerier nytter i reglen ikke. Kuriøst nok, bemærkede Brygger, drømte jeg forgangen nat, at selv samme mølle stod i lys lue. Ja, i sandhed, sagde provsten godmodig smilen. Det er kuriøst nok med drømme. Regn tilbragte en søvnløs nat, hvor i han dog ikke en eneste gang tænkte på den sprukne møllesten, men med et sind så tungt, som om begge dens skilte halvdele lå på hans bryst. Hvorledes var dette kommet? Han havde dog ærligt og mandigt bekæmpet fristelsen, og nu stod han lige over for uhyret igen. Besjælet af en edel resignation havde han forladt Sofie i hendes forældres hus. Han var fuldkommen rolig, da han så hende igen. Faderlig havde han glædet sig over hendes elskværdighed. Han anede intet ondt. Da så han sig pludselig, lige hine ulykkelige vildfarende i ørkenen, der tror, de skrider fremad, mens de dog kun beskriver en kreds, i sine egne forladte fodspor igen. Et beroligede ham dog. Ulykken var mindre at tilskrive ham selv end Sofie. Hun havde fremmanet fristelsen. Hun kom ham så besynderligt udfordrende i møde. Ingen anden, næppe sin egen far, viste hun den hjertelighed. Under tiden, når noget på det fremmede sted greb hende, lagde hun ham ligesom ordet i munden og så ham oven i købet dristigt ind i øjnene. Forleden hørte han hende sige til Ada, var jeg din mamma, så, eller nu er jeg din mamma. Netop dette sagde hun, en gang hun havde taget Ada på armen. Han kom til i det samme. Da slyngede den lille også en arm om hans hals og drog dem sammen. For skrækket rev han barnet til sig. Hvad tænker hun, hvis lige udladelser? Åh, du gamle dårer, viskede igen en hånlig stemme til ham. Ikke en smule, tænker hun. Er denne ligefremhed ikke netop et tegn på, at tanken ligger hende så fjern, at den ikke engang falder hende ind? En yngre mand ville hun ikke vise den. Da dagen gryede, vandrede han endnu op og ned i sit kammer. Men det var lykkedes den brave mand at tilkæmpe sig den ligevægt, han manglede. Nej, sagde han, i det han slukkede lampen og stirrede ud i den tågede høstmorgen. Det skal ikke ske. Jeg kunne begære hende. Hendes forældre ville give mig hende. Jeg tror med glæde. Hun selv ville måske, barnlig uerfaren som hun er, indvillige. Endnu er hun uberørt af lidenskabens indvirkning. Jeg har i det mindste intet hørt. Men netop derfor ikke. Jeg afskyr slige overfald. Jeg vil ingen røver være. Denne skønhed, denne rørende øne, denne, har kommet den hele fortegnelse på alle Sofies fortjenester, skal tilhøre en yngre, lykkeligere end jeg. Gid hun var min datter. Gid Ada ville komme til at ligne hende. Når i morgen rejser de, det er altså blot den ene dag, hvor det gælder at være eller synes rolig. Jeg håber at kunne være det. Himlen hørte uden tvivl den værdige mands forsæt og fandt behag i det. Nornen spinder imidlertid rolig og ubekymret de tråde, der lænker menneskenes skæbne og ler af deres beregninger og fortsætter. Ja. Det gør skæbnen jo nok. Og det her må være et passende sted at slutte for i aften. Og så må vi se, hvordan det går. Men man har jo allerede ligesom fornemmet, at det, der blev beskrevet her omkring provstens gård og livet omkring den, det ville jo på en måde være en sand udfordring, som Sofie ville elske at tage op. Det ville være en gerning, som hun ville modnes ved, og som hun ville kunne føle meningsfuld. Det ligger ligesom i luften, synes jeg, ikke? Men Kold spørger jo stadig i hende, når hun kommer ind på værelset og ser et billede af Byron, der ligner Kold, så reagerer hun straks. Og nu har provsten altså værnet sig mod følelserne. Så må vi se, hvad der sker. Kold venter jo derhjemme. Jeg vil lige tage det sidste her. Så skal jeg da også til at se dyner. Det skal I nok også. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat og en god søndag i morgen. Jeg får travlt, jeg får huset fuld af gæster. Børn og børnebørn og oldebørn og alt muligt. Så jeg skal heller ikke være alt for træt. For der er meget at se til. Men jeg håber, jeg er frisk og udvildet igen. Ja, det regner jeg bestemt med jer næste lørdag. Så sidder jeg her, parat til at læse mere for jer af Amtmandens Døtre. Vidste I forresten, at Camilla Collett har været på en 100-kroneseddel i Norge? Hun afløste en anden 100-kroneseddel, som var med et billede af hendes bror, digteren Henrik Wergeland. Det er da egentlig meget sjovt. Men altså, god rolig nat og på genhør. Du lytter til Radio 24/7.